आज मैं आगे, जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। आज मैं आगे, जमाना है पीछे। तली ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलो सीधे के उल्टे चलूं। नीचे आज मैं आगे, जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। आज मैं